சுரமய வீணா தாரிணி சரஸ்வதி கலாநிதான் பாவன ஆஷிஷ சேகரதே ஜன ஜன கா கல்யாண வித்யா போத ஸ்வரூபிணி மனமோக திர ரூப் ஹரலே நிஷா தியான கி ஜான கி தே கர தூப் शारदे मा सुरेश्वरी कर दुखों का अंत ज्योतिर्मय है जगत में महिमा तेरी अनंत त्रिभुवन में है गूंजता मधुर तेरा संगीत दिव्य आकर्षण है लेता शत्रु का मन जीत ज्ञान विज्ञान की कष्ट हरण तेरा जाप तेरे उपासक को छुए कभी न दुख संताप कलानिधि करुणेश्वरी करुणा कर दे अपार कलह कलेश न हो यहाँ सुखमय हो संसार सात सुरों की स्वामिनी सातों रंग तेरे पास अपने साधक की करना पूर्ण हर एक आस श्री नारायण की प्रिय प्रीत की पुस्तक खोल पीड़ित पा जाए शांति वाणी मनो और विवेक का दे सबको उपहार सर्व कलाओं से मैया भरे तेरे भंडार परम योग स्वरूपिणी मूढ़त मन की हर सर्व गुणों के रत्नों से धर साधक का भर की प्राण आधारा मारा धारिणी सुहाना मणियों के सम हमें बनाना श्वेत पद्म पर बैठने वाली करना हमारी सदा रखवाली शारद मंगल करण भवानी तुम ही हो बाधा हरण भवानी सर्व उपद्रव नाशिनी मैया इस नैया की बन जाके वैया कोई न वस्तु दुर्लभ करना मन की शांति संभव करना कष्ट निवारक छटा तुम्हारी हर पग रक्षा करना हमारी तुम सदयालु और न दूजा हम तेरी मन से करते पूजा सर्व कलाओं का महाजाना तेरे माध्यम से ही पाना शरणागति में हमको लेना जहाँ तहाँ नहीं भटकने देना सफलता कर युक्ति देना जंजाल से मुक्ति देना उत्थान पतन है हाथ तुम्हारे मां रहना सदा साथ हमारे दे ऐसी संजीवनी मैया संकल्पित जीवनी मैया तनिक स्पर्श जब पारस करता लोहा बल में सोना बनता कौतुक मई तेरी दृष्टि वैसी जादू भरे ही पारस जैसी सहनशीलता दीप जला दे मृदु भाषी माँ हमें बना दे शीलता ही स्वभाव में देना दृढ़ता माँ प्रभाव में देना निकट हमारे ना आए घृणा द्वेष के नदियाँ बन कर भी हो बहती नमन तुम्हें सौ बार है मैया आज तक तुम्हें संसार है मैया तीन लोक से तुम हो नारी हृदय बसे वैकुंठ बिहारी सराहनी है शक्ति तुम्हारी देवता करते भक्ति तुम्हारी देना शुभ सिद्धांत निष्ठा दिन दिन बढ़ती जाए प्रतिष्ठा मानवता हर मन में भरना शुभ कर्मों की वर्षा करना कला की देवी शारद माता जो जन तेरा प्यार है पाता बुद्धिमान कहलाता वो है सदा परम पद पाता वो है हमें भी दे माँ ऐसी कलाएं अनुचित पग ना कोई उठाए जब संघर्ष के हसे न हम पर बावली दुनिया जैसे नारी चाहे आभूषण हम चाहे माँ तेरा दर्शन सदाचार के मोती देना सत्य कर्म की ज्योति देना दृष्टिकोण शुद्ध हमारा हो पाखंड से युद्ध हमारा निर्गिट की तरह रंग न बदले सोच न बदले चंचल मन को वश में करके रोम रोम में शुद्धता भर के उन्नति की हम शिखर चढ़े माँ विषय विकारों से लड़े माँ मूल्यवान हर कला तुम्हारी पथ प्रदर्शक बनो हमारी जीवन की सुरताल न बिगड़े कभी समय की चाल न बिगड़े सहानुभूति चाहे उज्ज्वल जीवन राहे तुमसे सरस्वती माता दीन दयाला सदा ही देना ज्ञान उजाला हम है निर्बल बल मा देना शुद्ध भाव का जल मा देना विकट अवस्था कभी जो फेरे प्यार तुम्हारा मुँह ना फेरे विष्णु प्रिय मा शारदे तू अति अनुपा धर्म परायण दे हमें शिक्षा सदा चरित्र की करे हम रक्षा ज्योत जला आध्यात्मिक मैया जीवन होवे सा आवश्यक छटा तुम्हारी शुद्ध भाव ही विकसित करना सद्गुण से ना वंचित करना कंठ में जिसकी तू आ जाती कोकिल वैनी वो कहलाती लय और स्वर ना भटके उसका बड़ा कदम ना अटके उसका श्वेत कमलासन वाली मैया सत्य की छवि शारद मैया अमर अनंता हमें तेरी करुणा की उत्कंठा संस्कार अति पावन करना हर एक पल मन भावन करना दे दे उच्चतम सत्य शिखर मा मन का हिमालय रहे सिर मा हे मान हद अपरम पारा हर मानव है ऋणी तुम्हारा प्राप्त जिनको तेरी में पाती वो प्रसिद्धि जीवन गठरी होए न बोझल साधन उनकी जाए न निष्फल ज्ञान से मन भरपूर रखना मूढ़ता हमसे दूर रखना आत्मनिर्भर हमें बना दे कला की देवी कला सिखा दे गुणवंती परमेश्वरी दान गुणों का दे जो भी छंद है मैया उसमें तेरी सुगंध है मैया तेरे बिना हर गीत अधूरा सांसों का संगीत अधूरा हे महाभागे माँ वरदायिनी तेरे मन में ज्योत नारायणी विश्व रूपिणी तू जग माता सुमिरन तेरा करे विधाता फलीभूत जब विनय है होती शुद्ध अभिनय की जल्दी ज्योति कलाकार की कला निखरती प्रतिभा की फुलवाड़ी फलती पूज भाव से करे जो वंदन श्वेत कलियां करके अर्पण नम्र वाणी का वर पा लेते सज्जनता का फल पा लेते शीश तिरे पग धर जो रोते भाग्यशाली वो जन है वो शुद्ध चित्त से जो गुण तेरे गाते लोकप्रिय वो हो मा जाते चरण सरोज तुम्हारे धोकर देखे जन तेरे गुणों का सागर अंतर मन में क्या अभिलाषा तू जाने हर मौन की भाषा सांस करते कैसा चिंतन कोई छुपाना तुमसे दर्पण जिसकी रसना में रस तेरा जिस मन में तेरी कला का डेरा जब वो मनोहर बोले वाणी पत्थर हो जाए पानी पानी झरनों की कल कल में तू है फूल में तू है फल में तू है वायु जब है वेग से चलती अद्भुत ध्वनि तेरी निकलती स्वर की कला ना तू जो देती सारी सृष्टि नीरस होती बड़ा तेरे उपकार है माता मानते तेरा भार है माता स्वर देवी सर्वेश्वरी सर्व गुणों की खान सकल जगत के तू माता हम तेरी संतान कर दे सिद्ध माँ काज हमारे सुर नर सब महताज तुम्हारे कर्णधार तू सबकी मैया हर एक धुन की तू रचैया मीणा धारिणी माँ महामाया किसी ने तेरा पार न पाया सृष्टि कर संगीत महिमा जीवन हो जाए प्रीत महिमा कला का दीपक दिव्य जला दे कला का प्रेमी हमें बना दे कला की खातिर जो तप करते तपकेश्वर माँ उनको कहते प्रा जीवन की पथरीली भूमि, दुख से ग्रस्त कटीली भूमि, कलियों से भी को मन कर दे, हर एक कण को उज्जवल कर दे, तेरी पौराणिक महिमा का कर, पग पंकज में ध्यान लगा कर, जन जन का मन जीते मानव, शांति अमृत पीते मानव, कर दुर्भावना मुक्त समाज, मानवता के सिद्ध होकार, सुख से गृह परिपूर्ण करना, कामना हर संपूर्ण करना, स्वर्ण हंस की वाहन वाली, तू महाशक्ति तू बलशाली, हम है तेरे स्नेह के फूके, आत्म बल का वृक्ष न सूखे, बुद्धि का ये मान सरोवर, निर्मल ही मा रहे निरंतर, रस का कभी अभाव न होवे, कभी सद्भाव न होवे, हे मणियों की मुकुटो वाली, हर बगिया को दे हरियाली, गुनगुन करते जहां हो भवरे, जिससे सूरत जग की समरे, स्वर जननी माँ सरस्वती, स्वर का अमृत बाण, पत्ते विषैले हो जिसके वृक्ष पाप का छाट, जिसमें तुम्हारे सुर है साजे, गोकुल में वो मुरलिया बाजे, सुर नर जिसने मस्त बनाए, भूमि के भाग्य जगाए, नारद जो खड़ताल बजाते, उसमें तेरी करुणा पाते, भोलेनाथ कडमरू बोले, शारद मन में अमृत घोले, ब्रह्मा जी वो वेद है पढ़ते, तेरी ही माँ अर्चन वो करते, नंदी गण के गले की घंटी तेरी इच्छा से ही बजती, शेष की शैया सोने वाले, पाप जगत का धोने वाले, प्राणों से तुम्हें प्यारी कहते, ज्ञान ज्योत उजियारी कहते, इंद्र सभा में नृत्य जो होता, घुंघरू संग मृदंग बजाता, उनमें बसी है कला तुम्हारी, शारदमा जग पालनहारी, बुद्धि से माँ कुबुद्धि भागे, मिटे अज्ञान जब ज्ञान जागे, जब तेरी करुणा का रस पड़ता, का भी है बोलने लगता, वेंकटेश्वर प्रभु भी कहते, चरने जहाँ तेरी सुधा के बहते, पृथ्वी पतित पावनी वो है, ऋषियों की तप भूमि वो है, जब भी हो कोई भजन की संध्या, पूजा पाठ मनन की संध्या, वहाँ पे तेरा निवास महोता, अद्भुत ही प्रकाश महोता, रक्त कमल से चरण तुम्हारे, झुकते जिन पर शीश हमारे, मूड से पंडित हम हो जाते, तेरी धुन में माँ खो जाते, वेद व्यास पर छाया थी तेरी, गीता ग्रंथ माया थी तेरी, जो माँ पुराणों की हुई रचना, शारद वो है तुम्हारी वंदना, जननी तू साहित्य की, हर कला का मूल, तुझ चरणों में है अर्पण, निष्ठा के ये फूल, शिक्षा अध्ययन में तू रहती, साधन सुमिरन में तू रहती, नित्य नियम की माला तुम हो, भक्ति लगन प्रित पाला तुम हो, श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत पुष्प ही अर्पण करके, चित चित जो है चिंतन करते, उनके सिद्ध मनोरथ होते, विद्यादायिनी शारदा माई, अर्चन तेरा महाफलदायी, मोक्षदायक जाप तुम्हारा, मार्ग दर्शन करे हमारा, माई सुमंगल मंगल करना, निज साधक की विपदा हरना, तुत चरणों से उठे नमस्तक, चिंता मुक्त रहे तेरा चिंतक, लक्ष्मी को जब शाप दिया था, तुलसी वृक्ष उसे किया था, पद्मावती भी रूप तुम्हारा, निर्मल पावन जिसकी धारा, तेरे पूजन भजन में रहे जो हरदम ली जल बिन मीन। सुख देवी मह सरस्वती सुख के भर दे कोश, महादयालु है मैया दुख का हर ले दोष। वीणा पुस्तक से सजे दिव्य हमारे हाथ, तेरी कला से भक्तों की बन जाए बिगड़ी बात। सर्व सिद्धियां जगत की है माँ तेरे अधीन, काज हमारे सिद्ध कर है हम बच्चे दीन। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। सत्वगुणी स्वर साधि के सुरमय रख संसार, बेसुरी दुख की तान से टूटे न मन के तार। जीवन भटका लक्ष्य से घूमे ताल बेतार, हस्त बढ़ा कर करुणा का इसको ले संहार। प्रभा अलौकिक माँ तेरी पुलकित करते कष्टग्रस्त हर जीव के हृदय को देती चैन। ज्ञान सामग्री दे हमें दूर मकर अज्ञान, शरण तुम्हारी आ गए तू है कष्ट निदान। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। देवी ग्रंथ कारिणी दिव्य तेरा प्रकाश, घर घर बांटे प्रेम जो वेश का करता नाश। श्वेत रत्नों से जड़े तेरे आभूषण माँ, छटा तेरी मन मोहिनी तुझ सा और कहाँ। छंद शास्त्र की जननी कोई कर, तेरे उपासक का जीवन जाए कला से भर। सर्व पूजनीय शारदे प्रकट हो जाए, दिव्य कला से राखियो शरणागत की लाज। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। संतुष्टि का वर देना परम आशीष जिसे देती माता, परम गति वो जन है पाता। अभिमान शून्य हमें बनाना, नस नस में सद्भाव बसाना। भक्ति की माँ कल्प लताएं, नश्वर देह पर हम लिपटाएं। जो बल देती तेरी भक्ति उससे बढ़ती आत्मशक्ति। सरस्वती मैया प्राण धारा, भूलेंगे ना उपकार तुम्हारा। आनंद मूर्ति तेरी भवानी, बसे नयन में जब महारानी। सुख अलौकिक मिल जाता है, मन मुरझाया खिल जाता है। तेरी लगन में बेसुध होकर, सच्चे आनंद में माँ होकर। सांसों में जो तेरे ज्योति माजा मिलती, तेरे अनुग्रह के बिन माता ऐसा अवसर कभी ना आता। ध्यान जब होता इधर तुम्हारा, सुर में बजता मन एक तारा। जल में खिलती कमल की भांति, पतित जनों को भय पीड़ा से ग्रस्त मनों को मैया सरस्वती तेरा सहारा अवतारक है नाम तुम्हारा शारदे माँ जगपालिका शीतल छाया दे कर्मों का त्याग जो करते पाप के वश में जाग जो करते उनकी सहायता सदा तू करती उनके पथ की बाधा हरती सौंपे जो सर्वस्व तुम्हीं को तू वैकुंठ देती हो उनको जो न विपत्ति में घबराए पावन प्रेम वो तेरा पाए दीन वत्सला शारद मैया जिसकी बनती तू खे वैया उस नौका को खटका कैसा कोई न केवट तेरे जैसा तेरी कला जब खेल रचाती कंगालों को तख्त बिठाती तेरी जादूगरी का डंका सुनता जो हो साफ मन का कुश काल का तेरा राधन साधक को दी सुख के साधन निराधार की तुम्ही आधारा अद्भुत हर एक खेल तुम्हारा सेवक जो कर्तव्य परायण ले तुमसे अनमोल रसायन रोग सोग संताप जो हरती जन्म जन्म के पाप जो हरती मोह मदिरा में जो ना भूले तेरा सुमिरन कभी न भूले तू भी उनको नहीं भुलाती हर युग में है साथ निभाती दया तेरी जब करे इशारा माटी का कण बने सितारा शहद नीम में तू भर देती कुछ का कुछ हो माँ कर देती जो भी मन से तुम्हें आराधे भौतिक सुख की सुविधा मांगे उनको निराश कभी ना करती खुशियों से भंडार हो भरती कोई मांगता मधुमय भाषा गीत संगीत किसी की आशा कोई साहित्य कर बनना चाहे कला वृद्धि कोई करना चाहे तू माँ सबकी विनती सुनती सिद्ध मनोरथ सबके करती सरस्वती माता सत्य की ज्योति दे हमको ज्ञान के मोती शारद वीणा वादिनी मनमोहक धुन छे प्यास बुझाए जो हमरी तनिक न करना देर हम इच्छा के बंधक माता जुड़ा हुआ घर जो सहनाता कर दे पूरी हर अभिलाषा आज्ञ का पलट भी दे माँ पासा अद्भुत ज्ञान की ज्योत भवानी दे भक्तन को बुद्धिमानी तृष्णा तो है भीषण नदिया इससे पार लगा दे मैया हृदय में स्थित है मूरत तेरी उचली कर दे राह अंधेरी युद्ध क्षेत्र कहे जीवन का दोले ना विश्वास इस मन का मन में साची प्रीतम भर दे कंठ में मीठे गीतम भर दे अस्त व्यस्त ना भाव न करना आ जाए समय का सामना करना हरि विष्णु तेरे मन में रहते शारद ये वो तुमसे कहते भक्त जनों को ना बिसराना इन्हें ज्ञान की सुधा पिलाना जिस दिशा में जब की जाए शारद तुम्हें उपस्थित पाए दया भाव की शिक्षा देना शुभ कर्मों की भिक्षा देना सरस्वती मैया ज्ञान की ज्योति तेरी किरणी जहाँ बरसती रजनी वहाँ ना छूट की ठहरे सच के सागर होते गहरे दिव्य गुणों की अमृत धारा हम करते गुण गान तुम्हारा कम ना हो जी क्या सा मन की जी बढ़ जाए तेरी लगन की कामिनी कांचन को हम त्यागे सदाचार स्वर्ग माता, वो स्थल स्वर्ग ही कहलाता। सत प्रिय वाणी जहाँ बरसती, वहाँ पे सारी सिद्धियाँ बसती। माँ जहाँ तेरा रस है निराला, वहाँ न धद के क्रोध की ज्वाला। तू निर्मल तेरी कला भी निर्मल, तू शीतल तेरा ज्ञान भी शीतल। जिसको मिले तेरी मीठी ममता, उसके मन में रहे प्रसन्नता। वो प्रसन्नता शांति दायक, जीवन में जो रहे सहायक। जो अपने अहंकार को मारे, उसके दुख तू हरती सारे। जो नहीं बोले कड़वी भी वाणी, उनकी रक्षक तू महारानी। हाथ तेरे जो सौंप दे डोरी, उनके सुख ना होते चोरी। सरस्वती तू दया की गंगा, तेरा जाकर तरे कुसंगा। तू निर्णायक शक्ति माता, हमें दे अपनी भक्ति माता। महातेजस्वी सूरज बनके, कला हमारी जग में चमके। मूढ़मती हम कोई गुण नाही, और देवी माधुन नाही। तेरे है हम तेरे रहेंगे, तेरा ही गुण गान करेंगे। आशा किरण हो जब तुम माता, हमको ना अंधकार सताता। तुम ही राह दिखलाओगी माँ, मंजिल तक ले जाओगी माँ। तुम्हें प्रिय सुदर्शन दारी, हरि को भाई छवि तुम्हारी। हम माँ दोनों के उपासक, अनुग्रह दृष्टि के मायाचक। सुखदायक राजेश्वरी ले श्रद्धा के फूल, हीरा के नयनाल सादे चरणों की धूल। हंस पे सज के हंसती रहना, रोम रोम में बसती रहना। पाए जो प्यार तेरा सुखदाता, फिर ना दुख किसी बात का माता। हमसे कभी मान भिन्न न होना, किसी भूल पर खिन्न न होना। चरणों से ही लगाए रखना, छाया सदा बनाए रखना। मन जो तेरे नजदीक है माता, सब कुछ ही फिर ठीक है माता। कृपा का अमृत हमें पिलाना, बच्चों को ना कभी भुलाना। ममता रूपी अमृत सागर के किनारे धूनी रमा कर, तेरी उपासना करते रहना। कला से झोली भरते रहना। वक्ता हो या कोई श्रोता, जिनको तुझसे प्रेम न होता, उनसे हमने दूर है रहना। ना कुछ सुनना ना कुछ कहना, ऐसी अलौकिक लगन लगा दे। जिज्ञासा ही ऐसी जगा दे, हर एक जन में तुमको देखे। कण कण में तुमको देखे, हर काज में सफलता देना। कला में मां निपुणता देना, परिश्रम को सार्थक करना। साधन नहीं निरर्थक करना, पोथियां चाहे नित्य पढ़ाना। पढ़े का पर अभ्यास कराना, कथनी करनी का जो अंतर, उसे मिटा कर पालो बनकर। तेरे ही जो समर्पित होए, लोगों के ना समर्पित। से ही मिलाना, गुण की दुर्गंध मिटाना, सदाचार जब नष्ट है होता, तुम्हें बड़ा मां कष्ट है होता, तब तू काली भी बन जाती, दुराचार की आग बुझाती, जिस विद्या से ज्ञान बढ़ता उससे यदि अभिमान पनपता, वो विद्या किस काम की विद्या, विद्या धर्म ग्रंथों की है जननी, तू ही अधर्म की है दमनी, हमें नम्रता का धन देना, निष्ठुरता को छीन मलेना, अध्ययन हो सदा लाभकारी, बुद्धि भ्रष्ट न होए हमारी, नम्रता सादगी और निष्ठा, सेवा बढ़ती है प्रतिष्ठा, जब भी कोई विद्वान बनता पग की धूल बनाना, जिस सूरज ने ढल है जाना, उसकी चमक पे क्या इतराना, सरस्वती है स्वर की माता, स्वर जब किसी को दुख पहुंचाता, वो स्वर मैया स्वर ना रहता, अमृत होकर विष जो बनता, स्वर को अखड़पन ना देना, स्वर को गर्व का धन ना देना, स्वर में शुभ कर्म ना की ज्योति से उज्जवल कर संसार, जिसने अपने आप को जीता वो ही तो है विजयी माँ होता, जो दुखियों पर दया दिखाते शारद तेरा प्यार वो पाते, ज्ञान का कोई ऐसा वर दे बाहर भीतर एक जो कर दे, जीव रूप जो मन का द्वार, जो शंका संदेह मिटा दे, दानी माला माल है होता, लालच ही कंगाल है होता, इंद्रिय इंसान की शत्रु, घृणा बुद्धि मान की शत्रु, ऊंची जात का क्यों अभिमान, जब है सब में ही भगवान, शारद मैया ज्ञान दिवाकर, मिथ्या ही अज्ञान मिटाकर, कुछ उजियारा दे दे, दौलत मन को सहारा दे दे, देह से श्वास निकल जब जाते, हम अग्नि में जल जब जाते, तेरा मेरा फिर कहाँ रहता, कौन माटी को अपना कहता, ऐसी पवित्र कर दे वाणी, पावनता ही बांटे प्राणी, कभी चरित्र पतित ना होवे, अपना ही दलित न होवे, जैसी होगी विचारधारा वैसा जीवन होगा हमारा, माँ विचार को शुद्ध रखना, कृपा दृष्टि से ही तकना, ही नारायणी माया वाली, हरि की पावन छाया वाली, हर देना सद्भाव न मन में, कोई और न काम न मन में, ज्ञान बिना अंधकार जीवन, बेमतलब बेकार है जीवन, सरस्वती माँ दे प्रकाश, कर अज्ञान तिमिर का नाश, सद्मार्ग प्रदर्शनी शारद करुणा दी, भक्तों के अंधकार ना आए कभी समीप, तपोमयी तेरी मूर्ति माता, जिससे ज्ञान का अमृत आता, वो अमृत जो पान करेगा उसका तो यश मान बढ़ेगा, चतुर्भुजाओं वाली मैया, देना हमें रसवंती छैया, जिसमें हो माँ प्यार तुम्हारा, प्यार है जैसे अमृत धारा, वो अमृत जिस थोर बहेगा, उसमें तेरा हंस रहेगा, हंस पे तेरी सवारी होगी, होगी कला की वीणा जब बजेगी अमृत गंगा खूब सजेगी उस अमृत में जो भी नहाए भीतर बाहर शुद्ध हो जाए माँ तेरे अद्भुत प्यार में अमृत पायल की छनकार में अमृत सुर में अमृत ताल में अमृत हृदय तेरे विशाल में अमृत ज्ञान तुम्हारा भी है अमृत ध्यान तुम्हारा भी है अमृत बोली अमृत भाषा अमृत आशा और अभिलाषा अमृत पुस्तक जो माँ कर कमलों में अमृत उसके सब शब्दों में तेरी माला है जब गिरती अमृत की है बूंदे गिरती सृष्टि की प्राण आधारा अमृत की है रूप तुम्हारा मैया तेरे मन में अमृत नैनों के दर्पण में अमृत तेरे पुजारी जो माँ बनते अमृत की ही इच्छा करते उन्हें प्यासा कभी न रखना ममता मूरत होके तकना पावन अमृत रस बरसा दे दोषी को निर्दोष बना दे पढ़े सुने जो अमृत वाणी अमृतमयी वो हो जाए प्राणी स्वर सागर